Tayari imetimia saa 11 na dakika 1. Karibu kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuianze na muhtasari wa habari zenyewe. Ukosefu wa demokrasia ndicho chanzo cha vurugu ambazo hutokea ndani ya vyama vya siasa. Matamshi yake Kefani Wizi, kinara wa chama Kodebu. Wakazi wa mikoa mbalimbali ya nchi wasikitishwa na ukosefu wa mafuta unaoendelea kuripotiwa nchini Burundi, wakieleza kuishi katika maisha magumu. Na katika habari za kimataifa, mtu mmoja amefariki katika ukingo wa magharibi baada ya operesheni ya jeshi la Israeli leo Jumatatu. Kuna haya bila shaka na mengine. Alfonso Kugimana ngoza mitambo, mimi ni Clovis Nyonkuru, karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na taarifa hii tuanze kwenye kurasa wa kisiasa. Migogoro ndani ya vyama vya siasa inatokana na hasa na ukosefu wa demokrasia. Matamshi yake kinara wa chama Kodebu Kefani Bizi anafahamisha kuwa mapambano ya maslahi binafsi ni mojawapo ya mambo yanayosababisha kutoelewana ndani ya vyama vya siasa. Kinara huyo wa chama Kodebu anatoa wito kwa wanachama wote wa vyama vya siasa kuendelea kuwajibika kwa umoja. Tukisalia kwenye ukurasa huo, kupigania maslahi ya kibinafsi na kutoelewa miradi ya kijamii ndani ya chama cha siasa ndicho chanzo cha migawanyiko ndani ya vyama. Matamshi yake kinara wa chama Sahwanya Frodebu, ambapo anasema kuwa na fikra tofauti ni jambo la kawaida. Kwa upande mwingine, anaongeza kuwa hiyo ina maana kwamba vyama bado havijafikia hatua ya kuimarisha demokrasia. Pierre Claver Nahimana anaona kuwa bora inabidi kuweka na kuunganisha taratibu za udhibiti wa amani na migogoro ndani ya vyama vya siasa. Tumesikilize katika tafsiri ya Moise Misago. Dufashe nk'igihugu cyacu. Tukichukulia kama kwenye taifa letu, ni kusema ni taifa ambalo bado kupiga hatua kubwa katika kuimarisha demokrasia. Ni kusema mara kadhaa mnakuwa bado hamjawa imara na sera za chama pamoja na uwerevu uliokaa vizuri ambao wote wanaelewa vyema. Mnapokuwa hamna mtazamo mmoja, pakifikia uchaguzi unakuta mnakuwa hamna mtazamo umoja wa sera za chama. Jambo jingine ni pale panatokea faida za kila mmoja, unakuta hali hiyo inazua mtafaruko chamani. Kuna swala jingine ni kutoelewana kufuatia sheria, lakini hilo si la kuzingatia kwa sababu unakuta sheria imeandikwa vizuri. Hayo yote tunashuhudia hapa nchini, lakini nchi za Ulaya hayo wameyapitia. Ndiyo, mtafaruko huwa inatokea, lakini sio kufikia hali yetu, sababu katika demokrasia si lazima watu wote wawe na mtazamo mmoja. Naam, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Kumebomolewa Jumatatu hii nyumba pamoja na ua uliojengwa mjini Bururi kwa mita 6 kutoka barabara ya kitaifa nambari 16. Mkuu wa tarafa Bururi alielekeza shughuli hizo anafahamisha kuwa waliobomolewa nyumba zao walikataa kuheshimu sheria ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Na wakati huo, baadhi ya wamiliki wa nyumba hizo wanaomba kupewa fidia. Na wanafunzi wa hitimu wanaotarajia kufanya mtihani wa kujiunga na elimu ya chuo kikuu wanajiandaa kufanya mtihani wa mwaka 2023 ndani ya munisipa ya jiji la Bujumbura. Maandalizi yanaendelea vema. Wanafunzi pamoja na walimu wana matumaini kuwa watapata matokeo mazuri. Na tuendelee na taarifa yetu ya habari kwenye ukurasa wa michezo. Utayarishaji wa vipindi vya michezo hapo zamani kabla ya kuwasili kwa mtandao ulikuwa mgumu kwa sababu waandishi wa habari za michezo wa wakati huo walikuwa wanatumia chombo maarufu telescripte kwa lugha ya Kifaransa, ambacho kilikuwa kinatoa habari tofauti saa 24 kwa siku. Hashidi Alfred, mwanahabari wa Busara katika michezo, anaarifu kuwa chombo hicho kilikuwa kinatoa habari kwa lugha tofauti, ambapo waandishi wa habari walikuwa wanalazimika kuchagua habari zilizopo katika lugha wanaoielewa kuliko nyingine. Tumsikilize. Habari za michezo kama vile habari za siasa tulikuwa tunatumia Telescriptel. Telescriptel ni mashine ambazo zilikuwa zikitumia agency, mashirika ya habari, mfano kama AFP, shirika habari la Ufaransa. Kwa Waingereza walikuwa kitumia shirika la Reuters. Wa Amerika walikuwa natumia Associated Press. Warusi bila shaka nao walikuwa na shirika lao la Agence TASS. Na Washinwa pia walikuwa na ya kwao. Habari ambazo walikuwa natumia Paris Depeche, makaratasi marulo ya kuimprime, wanatupa habari wakati wa wote, saa 24 mchana na usiku. Wewe sasa na kudio na tizama habari gani unazohitaji, habari gani unayohitaji, unazichana, unazitoa kwenye mashine, kwenda unazitrete jinsi unavyotaka wewe, lakini lazima uheshimu sheria na utaratibu wa kutangaza habari. Uwe mkweli, ndio kitu cha kwanza. Usiegemee upande wowote, naona bwana, kwa sababu inaweza kukuletea matatizo wewe au nchi yako au nini, unaona bwana. Lakini zaidi sana, kwa sababu zama hizo tulikuwa bado hatujapata vyombo vya kisasa vya internet, tulikuwa tunatumia hizo mashine za Telescriptel. Ni habari ambazo zilikuwa zinatumwa na agence, mashirika ya utangazaji habari. Je, ilikuwa ni rahisi kutumia mfumo huo ili muweze kupata habari tosherevu? Kwa sababu tulikuwa hatuna mfumo mwingine wa kutumia. La muhimu ni kwamba Telescriptel zinakuwa zinatuletea habari za michezo, za siasa, za hivi na nini. Wewe sasa unachagua zile ambazo unahitaji. Kama ni za sport, chukua za sport, ma resulta au ma prévision, sivyo nini. Ili mradi tu kwamba umepata habari. Wakati mwingine wanatizama muda, fano kama vile Marekani inaweza kuwa mchana, kwetu tuko usiku. Wanatuma zile habari kutokana na muda tuliona. Kama wewe hukupata habari za usiku Marekani, hapa kwetu ni mchana, wanarudi tena wanatuma hizo habari kutaka wewe uzipate. Naam, wakazi wa mikoa mbalimbali ya nchi wanasikitishwa na ukosefu wa mafuta aina ya petroli unaoendelea kuripotiwa nchini Burundi. Walisema hayo Ijumaa iliyopita katika kipindi maarufu kilichochikilije kwenye Radio Isanganiro. Wanalalamika kwamba shughuli zao zinatatizwa pamoja na kupanda kwa jumla kwa bei za mahitaji ya kimsingi. Wanamuomba Rais wa Jamhuri ya Burundi kulitafutia ufumbuzi tatizo hilo kama alivyoahidi. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Mtu mmoja amefariki katika ukingo wa magharibi baada operesheni ya jeshi la Israeli. Jeshi la Israeli limesema leo Jumatatu kuwa limeshambulia maeneo kadhaa katika mji unaokaliwa wa kingo wa magharibi wa Jenin kama sehemu ya operesheni kubwa ya kukabiliana na ugaidi, huku wizara ya afya ya Palestina ikisema mkazi mmoja ameuawa na mwingine kujeruhiwa katika kile wizara hiyo imetaja kuwa shambulio lisilo kubalika. Mwisho kabisa wa taarifa hii ya habari, ni kushukuru wewe uliyoteka sikio sikivu. Nimshukuru pia Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili sauti yangu ifike pale pote ulipo. Kwa majina mimi ni Clovis Niyonkuru, kwa heri.